شدنا الى الطريق ای بهترین رفیق انت الوالد و الشفیق ای بهترین رفیق ارشدنا الالطریق ای بهترین رفیق انت الوالد و الشفیق ای بهترین رفیق ای مهربونتر از پدر و مادر چجوری بگذرم پای رکابتم تا دم آخرم صبح ظهورت احلام در اثر هل اجل هل اجل پای تو مردن یعنی خیر العمل هل اجل زل عهد و الوفا موعود کربلا منصور علی الادا موعود کربلا یا زل عهد و الوفا موعود کربلا منصور علی الادا موعود کربلا چشم انتظارت یه نفر بی پناه حتما امام حسینم روحی فدا هل من معین میگه وسط قتلگاه با صورت افتاده از روی زلجنه زینب به سر میزنه میگه روی تل العجل العجل العجل تن حسینشو گرفته تو بغل العجل العجل العجل ای بهترین رفیق